लिए मीठी सुबह को बुलाया कभी तेरे बिना भी तेरे लिए ही दिए जलाए हमने उमल तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने सपने सुरीले सपने भोले भाले दिल को बहलाते रहे तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे भोले भाले दिल को बहलाते रहे तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने उमल तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने सपने सुरीले सपने कुछ हंसते कुछ गम के तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने उमल तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने चांद आहें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे चांद आहें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे चांद आहें भरेगा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा जिस जगह तू नहीं है उस जगह है कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे चांद आहें भरेगा कलियां बात मिश्री की डलियां ओठ गंगा के साहिल जुल्फ जन्नत की गलियां आंख नाजुक सी कलियां बात मिश्री की डलियां ओठ गंगा के साहिल जुल्फ जन्नत की गलियां तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आँखें भरेगा न होगी हवा भी, कुछ कहेगी घटा भी, और मुमकिन है तेरा जिक्र कर दे खुदा भी। चुप न होगी हवा भी, कुछ कहेगी घटा भी, और मुमकिन है तेरा जिक्र कर दे खुदा भी। फिर तो पत्थर भी शायद जब्त से काम लेंगे, फिर तो पत्थर भी शायद जब्त से काम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम।